Sioni apatano iba oto oto luimo eni sioni oko ni unkan ami asheda eni sioni o koni gaju eh baba ni baba nse ami asaida mo gbe ba fun mi asaida alamo eni ti o ni oke eni ti o ni apata nanu nla lo pa laye lo iwa o to to lui atoto nto mori ba o eni ti o ni oko ni nko ni nko kan iwo to mo bi eja gbadodo ma je mu to bu yo da okun yorin atekaye oda okokun birimu oga imole o oju orun oni le fun o o gbe bi mejeji lairirin ajo o mu eda gbanu eda waye ibi emi gba lo ba enikan o mo aju lo o eni ti o wa o ko le mo satoku to badale mi o ibi gbogbo na ti mi ri be ni oto lo farada orun saye be ni o o sojo o tun so da e mo o se kan bi oye o tun so tutu be ni o ran ko igbo won lo suwa be ni ewe ko ewe be igi iyen o se sawari kan eni ti orise kori kan eni ti orise kori nkan eni ti orise kori nkan koda kori ra e pa be ni eni ti orise kori nkan o eni ti orise kori nkan ojo teni keji mi o lale u emi ni ami aseda latorun adagbeyin ni mi o wa fi mi joba ohun gbogbo to ti koda o da mi o su mi ni re emi ni beni ase olodumare ni ami lohun emi la mi ayomo ogo ogun mi ni eda emi lo fi se ranse mi akori iran mi oju ogo re ni mo ni mi ye ninu eni ori mi kori nkan eh eni ti ori mi kori nkan eni ti ori mi orisa olorun eni ti ori mi kan kori nkan eni ti ori mi kori nkan eni ti ori wo pa a je ko ri nkan kan eni ti ori mi e ko ri nkan kan ami la wa je si wo ami be ni re lo je ka ye wa o olorun la mi ami lo fa mi wa o aye atorun la Dani ami oro re lo je ka ma wa olorun la olorun la mi o mo ma sha mi olorun lo se o to ba so pe ami olorun ni ami o olorun ni ami ori wa ami irin ajo ami ati waye ami ati gbaye ami ati pada ami gbogbo e Mo so pe yes, mo so pe amen.